Daydream uit 1969 van de Wallace Collection. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars. 14 april, maandag, het laatste uur van je dag alweer. En die gaan wij vullen met relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Met vanavond Claudia Steur te gast, zij is kunsthistoricus. En tijdens haar studie raakte Claudia Steur gefascineerd door de kunst op papier uit de lange 18e eeuw. Een liefde die ze verder verdiepte in haar scriptieonderzoek. En als kunsthistoricus en bevlogen verbinder werkt zij vandaag aan de dag aan het toegankelijk maken van kunst voor een breed publiek. En in het gesprek met Herman de Bruin vertelt ze over haar fascinatie voor het verleden, de kracht van beelden en het belang van de publieke educatie in musea. Een mooie ontmoeting straks, nou, we gaan het straks meemaken. En als fotograaf met een missie, mensen blij maken, Moshe Amsalem. Hij is geboren in Israël en leerde al jong de wereld vastleggen door een lens. In Nederland werd hij het vertrouwde gezicht langs de velden van voetbalclub Delft, waar hij met zijn camera talloze kleine en grote momenten weet te vangen. Zijn doel is eenvoudig, maar doeltreffend. Mensen blij maken met zijn foto's. Een openhartig gesprek over zijn passie. En dan Martijn Vroom over ontmoetingen die ertoe doen. Zijn column vanavond. Burgemeester Martijn Vroom deelt een persoonlijk en indringende reflectie over zijn missie om iedereen in de gemeente Leidschendam-Voorburg te leren kennen. Van scholen tot sportclubs en van huisartsen tot begrafenisondernemers. Hoe we omgaan met afscheid en verlies zegt iets over onze beschaving. Een waardevolle blik op menselijke waardigheid, rituelen en verbondenheid. Dat zometeen allemaal in de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent en ik wens je veel plezier met dit programma. En dit zijn de Bee Gees met Too Much Heaven uit 1978. Dit is de late avond. Too much love anymore. It's as high as

got your half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. Take these broken wings. You got to learn to fly. Learn to live and love so free. And when we ik ga praten over Museum Vlaardingen en dat doe ik met Claudia Steur, want die is verbonden aan het museum. Claudia, welkom. Dank u wel. Je bent kunsthistoricus. Ja, heb correct. Je daar stevig voor moeten studeren? Ja, het is een hele zware studie. Nee, het is vooral echt een ontzettend leuke studie met een uitwisseling ook naar Italië. Dus, okay. Ja, daar ja. Komt de kunst een beetje vandaan. Hè? Als je ja. Over de kunst hebt, heb je het over Rome en Italië en zo. Ja, dus, ja. Dus allerlei ja. Moois gezien. Ja, altijd al geïnteresseerd geweest in geschiedenis, want daar gaat het dan ook om, hè? Ja, nou eigenlijk wel. Al op jonge leeftijd ben ik door mijn moeder meegenomen naar musea, mm-hmm. Met de Rotterdampas. Dus dan konden we heel makkelijk gratis... En was dat sleuren of ging je makkelijk naar binnen toe? Nou, ik herinner me wel dat er een component aan vast zat van stempeltjes verzamelen. En dan kon je uiteindelijk iets ontvangen gratis. Dus dat, dat stimuleerde wel. Dat stimuleerde sowieso. En ja, ik heb het altijd ontzettend leuk gevonden. En dan nu in een museum werkend. Dus je hebt van je interesse, je hobby, je beroep gemaakt eigenlijk. Ja, ja, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Direct na mijn afstuderen kon ik terecht bij een museum. Mm-hmm. Voor een heel mooi onderzoek naar de Vlaardingse kunstenaar Arie Pleizier. Daar zou een tentoonstelling over georganiseerd gaan worden. En ik mocht daar het onderzoek voor verrichten. Ja, ja, daar heb je je helemaal in verdiept. Ja, volledig. En even voor de duidelijkheid, Arie Pleizier, een Vlaardinger? Ja, een Vlaardingse marineschilder. Marineschilder zelfs? Ja, uit de late romantiek. Mm-hmm. Ja, er moest nog het nodige onderzoek naar verricht worden. Dus ja, hij was echt een van de laatste romantische schilders, om het maar zo te zeggen. Zeegezichten met schepen erop, neem ik aan. Ja, met schepen inderdaad. Soms heel erg in de verte, maar vaak wel een schip in beeld inderdaad. Ja, kustgezichten, inderdaad de zeegezichten. Ook schilderijen met maanlicht, dus heel donkere landschappen waarin dan een schip te zien is. Ja, dan ben je dagelijks bezig in Museum Vlaardingen. Ja. Wat zijn er dan allemaal voor dingen die moeten gebeuren buiten het onderzoek wat we nu genoemd hebben? Wat er moet gebeuren bij Museum Vlaardingen is ontzettend veel. En ik heb ook eigenlijk van alles al gedaan binnen het museum. Mm-hmm. Op dit moment doe ik dan de publieksbereik, communicatie, zowel educatie. Maar voorheen heb ik ook gewerkt aan het grote herwaarderingsproject. Daarbij moesten we de hele collectie onder de loep nemen om een deel daarvan af te stoten. Dat was nodig omdat Museum Vlaardingen vroeger Nationaal Visserijmuseum was. Dus eigenlijk het hele verhaal van de visserij vertelde. Ja. Maar sinds kort een stadsmuseum is en het verhaal van de stad Vlaardingen wil vertellen. Mm-hmm. Daar hoort die museum, die visserij wel bij? Ja, maar alleen de Vlaardingse visserij. Ah, ja. Dus voor de andere overige deel van de visserijcollectie moest een andere bestemming gevonden worden. Ja, en je spreekt dan over meer dan 20.000 objecten die we letterlijk één voor één door onze handen hebben laten gaan. Ja, wat moeten we daarmee? Kunnen we dat kwijt? Houden we het zelf? Want als het bij Vlaardingen hoort, heeft een lijntje met Vlaardingen, blijft het weer in het museum, neem ik aan? Ja, en dan moet dat ook weer allemaal beargumenteerd worden en op papier gezet worden. Ja. Dat deden we eerst ook allemaal handgeschreven, uiteindelijk via de computer toch maar. Ja. Dus ja, dat is een hele klus geweest. Ja, dat kan ook. Waarom zouden mensen naar het Vlaardingsmuseum moeten toekomen? Wat is er dat zo belangrijk is om te bekijken? ja, het museum is natuurlijk je kennismaking met de stad. Dus het museum vertelt onder andere het verhaal van de strijd tegen het water. Dus een, neemt een prominente rol in. Wordt natuurlijk aandacht besteed aan het visserijverleden van de stad. Vlaardingen was een heel belangrijke haringstad. Ja, we hebben gedeeltelijk dan een oud pand. En daarin is, zijn de topstukken van de Vlaardingse kunstenaar Arie Pleizier te zien. Okay. De voormalige portretten van de voormalige bewoners zijn in de Rode Salon te zien. En in het museum allerlei objecten te zien die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben, begreep ik? Ja, tot en met 29 juni 2025 is de tentoonstelling Bewaard om nooit te vergeten te zien. Mm-hmm. Met een selectie van 100 objecten uit de collectie van Streekmuseum Jan Andersson. En dat is ook een beroemd museum, want dat is ook al jaren in Vlaardingen gevestigd. Ja, en vooral met een heel bijzondere oorlogscollectie. Mm-hmm. Dus ja, voor ons is het ontzettend waardevol dat wij nu dat verhaal van de Vlaardingse geschiedenis kunnen vertellen. Ga kijken in het Museum Vlaardingen naar de objecten die Jan Andersson in de loop van zijn leven, kan je wel zeggen, verzameld heeft. Ja. Heel mooi om dat allemaal te horen van je en dat je daar heel enthousiast over bent, over de geschiedenis en over alles wat Vlaardingen betreft, zeker in het museum. Claudia Steur, kunsthistoricus, publieksbereik en educatie van het Museum Vlaardingen. Nou, dat hebben we allemaal gehoord, daar kan je mee verder. Dank voor het gesprek. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais, tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais, ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage sachant que tu diras non. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh Capri, oh c'est fini. Tempted by the promise of a different life. Time has fled. There's a constant battle persuasion. Finn was dat met Persuasion uit 1993 en daarvoor het Franstalige Capri Symphonie uit 1965 van Hervé Villard. Zometeen Martijn Vroom, de burgemeester van Leidsche Naam-Voorburg, heeft zijn vaste column hier in de late avond op de maandagavond. Deze avond is hij getiteld De Begrafenisondernemer. Maar dat gaan we pas beluisteren nadat Madonna The Power of Goodbye heeft gezongen uit 1998. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. En deze column die heet Begrafenisondernemers. Kijk, ik schreef al vaker over kennis maken. Bij mensen langsgaan. Dat is toch echt wel een van de mooiste kanten van het burgemeesterswerk. En nog altijd heb ik de grote groslijst van aan het begin nog niet af. En die lijst was natuurlijk ook wel makkelijker gemaakt dan gevuld. Alle scholen, nou, dat begint zijn voltooiing wel te naderen. Alle buurtpreventieteams ook. Alle wijkagenten ook. Alle huisartsen, nou ook wel bijna. Alle begraafplaatsen, maar alle sportclubs, dat nog lang niet. Alle kerken, ook nog niet. Maar ook alle begrafenisondernemers, ook nog niet. Dus daar ben ik dan deze week extra zoek mee. Kijk, het is een toetssteen van de beschaving. Het is een soort keurmerk, hoe gaan we met overleden mensen om? Zowel de manier waarop we over ze praten, was ook de manier waarop we omgaan met rituelen rondom de dood. Inclusief de manier waarop je omgaat met het stoffelijk overschot. Overigens zit in dat woord natuurlijk al een hele lading. Als je goed beschouwt, kun je een heel gesprek over voeren. Hè? Stoffelijk overschot. En de professionals die met raad en daad onze inwoners bijstaan, hè, als een geliefde of een bekende overlijdt, die leer ik graag kennen. Ja, want zij kennen de samenleving natuurlijk ook vanuit de momenten dat het er echt toe doet. En ook in de volle breedte krijgen ze natuurlijk met iedereen te maken. Tot op heden krijgt iedereen een keer met een begrafenisondernemer te maken. We speelden ooit verstoppertje in de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want we waren toen nog klein. De ene werd een voetballer, de ander werd een held. Wij geloofden in de toekomst, want de meester had verteld: jullie kunnen alles worden, als je maar je huiswerk kent. Maar je moet geduldig wachten tot je later groter bent. Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? We spelen op verstoppertje, maar niet meer op het plein. En de meesten zijn geworden wat ze toen niet wilden zijn. Wij zijn allemaal volwassen. Wie niet weg is, is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor ogen, en het donker maakt mij bang. Mama, mama, kan het licht aan op de gang? Is dit nu later? Is dit nu later, als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat als je de waarheid kent? Is dit nu later? Is dit nu later, als je groot bent? Ik snap geen donder van het leven, ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? Is dit praten. Ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? Is dit nu later? Dit is de late avond van Norbert Ketting. Summer. Stef Bos met Is dit nu later uit 1990. Summer moved on. Zometeen Herman Bruin die gaat praten met Moshe Amsalem. Naar de Birds van Anouk. Isolated from the outside. Clouds have taken all the light. I have no control. It seems my thoughts wander all of the time when I try to live life without you. Birds falling down the rooftops, out of the sky like raindrops. No. Then I would rather not be right. Hopes turned into fear, and with my one wing I can fly with sunrise. Embrace my dreams tight. Ik ga praten met Moshe Amsalem. Moshe, welkom. Welkom. Je bent fotograaf. Ja. Ben je dat beroepsmatig of is dat een hobby? Is hobby. Hobby? Hobby. Oké. Okay. Ja, is hobby. Ja. Maar je maakt wel heel veel foto's en met name sportfoto's, zag ik. Ja, dat ja. Klopt. Ja. Sportfoto. Hoe is dat zo gekomen dat je zoveel foto's kan maken? Moet je daar een cursus voor volgen, opleidingen? Nou ja, was in de Israël, begin in Israël en was in de kibbutz in Israël. Ja, want daar groeide je op, hè? Ja, daar groeide ik op in de kibbutz. En ik heb een studio daar. Toen maak ik maak de foto. Ik heb een speciaal studio en ik werk met Terlens. Zwart en wit. Een zwart-wit foto. Zwart-wit. Ja. Foto is wat toen is, was zwart-wit. Ja. En later ik ga en ik gezet de foto, een speciaal chemical. En de foto kwam zwart en wit. Mm-hmm. En de darkkamer natuurlijk. De oud-fashion. Ja, de donkere kamer was toen nog nodig, want anders kreeg je geen foto eruit. Ja, precies. Ja. Ja. Hij was altijd zitten in de donkere kamer met de foto. Ja. En hij was bezig. Hij begon en hij was 16 jaar. Ja, ja. En toen begon je al. Ja, met de foto maken. Ja, het was ook heel spannend zoiets, want als je die donkere kamer nog voor je kan halen, dan zag je in dat bad die foto zo ontstaan eigenlijk, ja, toch? Ja, klopt. Het was echt interessant. Je zet alles, de negatieve out, de roller out. Dat fascineerde je. Alles is boven gezet. Ja. Let hem alles door. Aan een lijntje hangen, als het wasgoed. Ja, klopt. Ja, het was echt oud. Maar dat is nu allemaal anders? Is goed, het is anders nu. Ja. Nu alles veranderen naar spiegelreflexcamera. En naar digitaal. En digitaal, nu systeemcamera. Ja. En het is fantastisch, toen werk ik met de foto deze manier. Ja, en er staat ook in het verhaal, want het verhaal staat ergens in de krant, in Delft trouwens, dat je een uit de hand gelopen hobby vindt. Ja, het was wel interessant, trouwens, lopen. Ja, ik was in de wedstrijd in Den Haag, ik maak foto met een klein camera, Panasonic camera, en ik loop around the field. En iemand was. Je bleef maar rondlopen. Ja, rond. Alle goede punten te vinden. Ja, alle goede. Het was echt moeilijk. Iemand was boos en hij pak mijn camera. Oh, die wilde niet dat je. Nee, niet. Omdat het was kinderen in het spel. Het was kinderen in het spel. De leeftijd was anders. Of de tegenpartij. De kinderen was echt iets groter. Ja, ja. So, ja. Ik zeg oké, maar later kreeg ik mijn camera terug. En ik zei, one moment, waarom ik loop around? Heb je een breedbeeldcamera genomen? Ik ga direct gekocht camera met 300 millimeter lens. En ik blijf in één plaats. Maar de moment, ik begin met maak foto. Iedereen wil foto. Ik zei, maak voor mijn kind. Maak voor mijn kind foto's. Nou ja, dat blijkt dat het goede foto's zijn. Dat mensen ze graag willen hebben. Dus dat is wel weer een opsteker, toch? Ja, klopt. Ja. Maar ja, dat moet allemaal wel kunnen. En dat moet allemaal. Maar ze zijn allemaal blij met die foto's die je maakt. Je maakt ook kampioensfoto's en van elftallen, hè? Ja, ik maak alle foto's. Ja, klopt. Ja. En ik wil ook van de andere vereniging. Kan maak foto bij ons. Maar niet alleen bij Vitesse Delft, ook bij DAC of DHL. Laatste week ik ga van Olivio en Pijnecker. Verschillende clubs dus die in de buurt waar je overal. En hoe meer ze zien dat je goede foto's maakt, hoe vaker ze komen vragen of je voor ons ook foto's wil maken, toch? Ja, dit klopt. Ja, dat wat gaat dan. Ja. En, want je bent ervoor om mensen blij te maken met die foto's. Ja, ik maak. Dat is waarom ik maak de site. Ik heb site, grote site met veel foto's. Ja. Thousands of thousands foto's zitten in de site. Ja, ik zag er een aantal op de website staan. Yeah. Ik heb ze niet allemaal gezien, maar er staan er heel veel op. Maar is dat niet te veel van het goede dan? Dat mensen niet meer weten wat ze moeten bekijken? Nee, dat is waarom ik gezet hem apart. Ja. Dat iedereen zoekt is wedstrijd. Ja. En dat is waar de oefening te zoeken all over the site. Ja. Je hebt specifieke wedstrijd. De site is gebouw en de manier. Je kan vinden makkelijker je foto's. Ja, ja. Mensen die daar meer over willen zien. En iets, want foto's kan je over praten, maar je moet ze bekijken. Op de website van je? Ja, maar je was dat voor mij. Kijk, ik geef hem altijd kaart. Ik heb een visitkaart. Ik maak een paar honderd visitkaarten. En ik geef de mensen een visitkaart altijd. Ja. De moment ik ga beginnen met de foto. En mensen... altijd kwam de vraag, waar kan ik vinden foto's? Ik zei, alsjeblieft, de visitekaart is voor jou. Oké, dan weten mensen je te vinden. Voor mensen die visitekaartjes niet gezien hebben, wat is de website? Kan je die noemen? www.amsalem.nl AMSALEM.nl, hè? Ja. Moshe Amsalem, je bent een hele blije fotograaf. Dat heb je in ieder geval al duidelijk gemaakt. Ja, en ik hoop dat je nog veel foto's gaat maken. En ik wens je heel veel succes daarbij en ik dank je voor het gesprek. En jij ook bedankt, Herman de Bruin, en een hele blije fotograaf. Leuk is dat. Ja, maandagavond 14 april, wat zit erop? De late avond. Morgenavond zijn we er weer. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. Ook weer met de prettige muziek en de mooie onderwerpen hier uit de regio van Zuid-Holland. We hebben ook een Facebookpagina, like ons en deel ons, De Late Avond. En we hebben ook een mooie website, www.delateavond.nl. En daarin kan je ook meer informatie vinden over de programmering, de programma's en je kan ook terugluisteren. Ik ben er weer volgende week. Welterusten voor straks. Moet je nog werken? Dat kan natuurlijk ook werk zijn en een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I've gotta take a little time. A little time to think things over. I better read between the lines. In case I need it when I'm old.